19.30 w Radiowej Jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Za 2 godziny spotkanie w trybie pilnym premiera Polski i prezydenta Litwy będzie dotyczyć bezpieczeństwa granic. Tranzyt ukraińskiego zboża ma być zwiększony dzięki współpracy z portami państw bałtyckich. Papież Franciszek spotka się z młodzieżą w Lizbonie. Oficjalne powitanie przed 18. W Suwałkach spotkają się dziś o 10:00 premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Wizyta litewskiego przywódcy na przesmyku suwalskim w Polsce związana jest z bezpieczeństwem granic. A więcej o tym Kamil Zalewski. Kancelaria litewskiego prezydenta w krótkim komunikacie podała, że podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim omówiona zostanie sytuacja bezpieczeństwa na granicach w związku z przybyciem najemników grupy Wagnera na Białoruś. Poruszone mają być kwestie gotowości do przeciwdziałania temu zagrożeniu. W kontekście wizyty Gitanasa Nausėdy w Polsce litewskie media przytaczają słowa szefa polskiego rządu, który informował w zeszłą sobotę, że około 100 wagnerowców przemieściło się w rejon białoruskiego Grodna. Przypomina się również, że w przypadku poważnych incydentów Litwa i Polska są gotowe do zamknięcia granicy z Białorusią. W nagraniu zamieszczonym wczoraj w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki przypomniał, że od 2 lat prowadzona jest nieustanna presja na wschodnią granicę. Współpraca Polski i naszego sojusznika Litwy jest niezbędna w obliczu tych zagrożeń i prowokacji. Premier zaznaczył również, że w pobliżu wschodniej granicy Polski rozlokowane są dodatkowe siły, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa terenów przygranicznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polski rząd zawsze musi być przygotowany na najgorsze scenariusze, aby być gotowym do obrony kraju, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak dodał, nie wiemy, co może stać się na granicy białorusko-polskiej. Ja uważam, że konkretnie militarne zagrożenie jest niewielkie, tym bardziej, że Białoruś jest słaba. Rosja jest osłabiona wojną na Ukrainie i to jest nasza ogromna korzyść. Wagnerowcy sami nie są zagrożeniem strategicznym dla Polski. O tym możemy sobie śmiało powiedzieć. Ale już wagnerowcy, generalnie ta armia Wagnera, nazwijmy to, nie ta, co stoi na Białorusi, ale w całości, jest silniejsza niż armia litewska. To musimy sobie powiedzieć. Wiceminister dodał, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce było prowokacją. Tranzyt ukraińskich zbóż przez terytorium Polski był głównym tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus i Mikołaj Solski rozmawiali online w sprawie usprawnienia przewozu produktów rolnych ze wschodu w głąb Europy oraz do nadbałtyckich portów. Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę ma się odbywać na większą skalę przy wzmożonej współpracy Polski, Litwy i Łotwy, mówi minister Telus. Strona litewska zwróciła się do nas, żebyśmy pozwolili na to, żeby badania i kontrole fitosanitarne nie prowadzili na naszej granicy, tylko prowadzili w miejscu dotarcia, to znaczy w porcie litewskim czy łotewskim. Najprawdopodobniej jest to możliwe zgodnie z prawem, jeżeli nie, to nawet zmienimy nasze rozporządzenia, żeby pozwolić na to, żeby nie stało to na granicy polskiej, tylko żeby prosto jechało, żeby nie blokowało też tych, które jadą do polskich portów, tylko żeby jechało do portu litewskiego czy łotewskiego. Jutro ma się rozpocząć wypłata kolejnej transzy pomocowej dla rolników. Chodzi o dopłaty do zbóż sprzedanych między połową kwietnia a połową lipca. Mechanizm będzie finansowany z budżetu krajowego. Na posiedzeniu Sejmu, które zwołano na 16 i 17 sierpnia, posłowie zajmą się m.in. wnioskiem w sprawie zarządzenia ogólnokrajowego referendum. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że w najbliższych dniach przedstawiona zostanie propozycja pytania referendalnego. Będziemy na pewno chcieli przed samym posiedzeniem takie pytanie zaprezentować. To też się ostatecznie rozstrzygnie, czy to będzie jedyna kwestia, którą będziemy chcieli poruszyć w tym referendum. Na razie jest decyzja co do tego, iż to referendum będzie dotyczyło kwestii nielegalnej migracji i przymusowej relokacji, jaka jest proponowana przez instytucje unijne. Na posiedzeniu posłowie zajmą się także m.in. poprawkami Senatu do ustawy zwiększającej limity zużycia energii, do których zamrożono ceny prądu. W Portugalii trwają 37 Światowe Dni Młodzieży. Dziś papież pierwszy raz będzie przemawiał do zgromadzonej w Lizbonie młodzieży z całego świata. Ceremonia powitania papieża rozpocznie się o 17.45. W Lizbonie jest wysłannik Polskiego Radia Przemysław Goławski. W programie papieskiej wizyty dziś znalazło się spotkanie ze studentami Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie oraz członkami ruchu Skolas Ukurentesz. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży czekają na słowa skierowane do nich. O idei spotkania na ASDM papież mówił już wczoraj, gdy przemawiał do przedstawicieli władz i społeczeństwa Portugalii. Później, podczas wieczornej modlitwy z duchowieństwem, Franciszek przypomniał o synodzie, który poświęcony jest wzajemnemu słuchaniu. Kościół jest synodalny, jest komunią, wzajemną pomocą i wspólną drogą. Taki jest cel trwającego obecnie synodu, którego pierwsze zgromadzenie odbędzie się w październiku. W łodzi Kościoła musi być przestrzeń dla wszystkich. Zainaugurowane w 1985 roku przez papieża Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży organizowane są po raz pierwszy w Portugalii. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej opadów będzie na północy kraju, od zachodniego Pomorza przez Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Lokalnie na Podlasiu możliwe są burze. Temperatura od około 20 stopni na północy, 20-24 na przeważającym obszarze, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami dość silny, południowo-zachodni i południowy. 10 minut po godzinie 8 od kilku dni głośno wokół mistrza świata w 10-krotnym Ironmanie. Zawsze grałem czysto i co najśmieszniejsze, to ja poprosiłem federację, żeby podczas tych zawodów mnie zbadano, ponieważ ten wyścig był z cyklu Grand Prix, gdzie nie można bić rekordu, gdzie nie ma żadnych badań. Pod wpływem moich nacisków zmienili rangę tych zawodów na Puchar Świata, ponieważ chciałem pobić ten rekord i byłbym totalnym głupcem, gdybym grał nieczysto, a prosił o komisję, żeby mnie zbadała po wyścigu. Robert Karaś przyznał, że wykryto u niego nielegalne substancje. Powiedział, że lecząc swoje liczne kontuzje, przepisano mu leki, które takie substancje zawierają. Tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że mogą one być obecne w organizmie kilka miesięcy po zażyciu, bo kilka miesięcy po leczeniu właśnie Karaś stanął do walki o Mistrzostwo Świata. Proszę Państwa, internet roi się od komentarzy. Uważam, że obecny sposób wypowiadania się Roberta w mediach jest tragiczny, przekazał brat sportowca Sebastian Karaś w mocnym wpisie. Stosowanie dopingu kojarzy mi się ze skrajną głupotą. Dzisiaj pewien człowiek tylko mi to potwierdził, napisał Marek Plawgo, dwukrotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy w biegu na 400 metrów przez płotki. Uczciwy gość z wczoraj dzisiaj przyznaje się do dopingu. Uważa, że to nic złego, stwierdziła Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska w wioślarstwie. Murem za Karasiem stoi z kolei jego partnerka i mama ich syna, Agnieszka Włodarczyk. To nie będzie post o przeszłości Roberta, bo wszystko powiedział zarówno w postach, jak i w rozmowach. To będzie o tym, jak szczerość nie popłaca. Jak to każdy w naszym kraju jest krystalicznie czysty, nigdy nie popełnił błędu, jak hipokryzja króluje na Instagramie i o tym, że jak mówisz prawdę, to robisz skandale. Nie mówimy tu o wsiadaniu za kółko po pijaku. Mówimy o błędzie, lekkomyślności i naiwności. To nie jest zbrodnia. Wystarczy, że sam zainteresowany wyciągnął z tego naukę i poniesie konsekwencje adekwatne do sytuacji. Robert Karaś powiedział wczoraj, chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację, przeprosić za swoją naiwność i swoją głupotę. To jest duże piekło. To miało naprawić mój organizm. To nie było przedstawione jako doping, tylko jako lekarstwo. Ta historia rozpala internet. Państwa komentarze także mile widziane. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time.

Jako chłopczyk mój zięć na hasło dzik podczas spacerów zwijał prędkość i zostało mu to do teraz, z tym, że teraz robi dziesiątki, 10 kilometrów. Ciekawe, z jaką prędkością. No i można z tego rzeczywiście uczynić sposób na trening. I jeszcze pani Krystyna. Czy pan wie, że jest dzień arbuza? Już wiem, proszę o tym pamiętać i dzień rozpocząć z uśmiechem, proszę państwa, szerokim jak ćwiartka arbuza. 20 minut po godzinie 8 to pora na trójkę. Wakacje trwają, pogoda taka sobie, ale na liście jest przynajmniej kilka słonecznych utworów. Jeden z nich przed nami. Ja przypominam o głosowaniu lpt.polskieradio.pl. Na miejscu 27. wakacyjna propozycja od zespołu Goja. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały

takie prowokacje zdarzały się i zdarzają się cały czas. Rosja po prostu testuje system bezpieczeństwa krajów NATO. My musimy być odpowiedzialni. Wszystkim musimy w takich sytuacjach niezwłocznie informować stronę białoruską o przekroczeniu granic i domagać się usunięcia tych statków powietrznych, które przekroczyły granice. Więc musimy działać w sposób absolutnie odpowiedzialny, nie eskalować. Spotkanie premiera Polski i prezydenta Litwy rozpocznie się o 10:00 w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym. Rosyjska marynarka wojenna rozpoczęła na Bałtyku manewry wojskowe. Bierze w nich udział 30 okrętów, 30 samolotów i w sumie 6 tysięcy żołnierzy. Planowane jest wykonanie ponad 200 zadań bojowych. Po ich zakończeniu okręty wrócą do swoich stałych baz. Kolejne zarzuty usłyszy dziś Donald Trump. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ma się stawić w sądzie w Waszyngtonie. Zarzuty mają związek z tym, co działo się tuż po wyborach prezydenckich w 2020 roku, kiedy Trump nie mógł się pogodzić z przegraną. Donald Trump zostanie najpierw zatrzymany, potem usłyszy zarzuty i zostanie postawiony w stan oskarżenia. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w naszym studiu ponownie Norbert Michalak. Czas na serwis sportowy. To może być decydujący etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Jazda indywidualna na czas w Katowicach. Pozycji lidera wyścigu będzie bronić Matej Mohoric. Słoweniec wczoraj zajął drugie miejsce i dzięki bonifikacie powiększył do 12 sekund przewagę nad Portugalczykiem João Almeidą, do 16 nad Rafałem Majką oraz do 18 nad Michałem Kwiatkowskim. Zdaniem byłego znakomitego kolarza Lecha Piaseckiego etap w Katowicach może wiele zmienić, ale wcale nie musi być decydujący. Wiele nam pokaże ta zjazda indywidualna na czas, która wprawdzie nie jest długa i te różnice też będą minimalne, ale tam no, można wszystko zyskać, wszystko stracić. Zobaczymy. No ale też nie powiedziane, że wyścig się rozstrzygnie dopiero na mecie w Krakowie po przejechaniu ostatniej kreski. Wielokrotnie tak bywało, że dopiero w Krakowie podczas zakończenia 7 etapu się okazywało, kto zostanie zwycięzcą całego wyścigu. 16-kilometrowa trasa 6 etapu rozpoczyna się na ulicy Olimpijskiej w Katowicach, a kończy w okolicach katowickiego Spodka. Start pierwszego kolarza o 13:20. Piłkarze Rakowa Częstochowa awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu drugiej rundy drużyna mistrza Polski zremisowała w Baku z azerskim Karabachem Agdam 1-1. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny trenera Dawida Szwargi 3-2. Ten rezultat dwumeczu dał również możliwość udziału w fazie grupowej europejskich pucharów, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Raków znakomicie spisywał się w obronie. I tu trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o grę defensywną, znakomicie Raków sobie w tym meczu poradził, osiągnął cel, który był dla nich najważniejszy, a więc wyciągnąć co najmniej remis z tego meczu. I ten remis został wyciągnięty, bo to nie gra się łatwo na ich terenie. W trzeciej rundzie rywalem Rakowa będzie Aris Limassol. To tylko mecz towarzyski, ale wiadomo, wynik idzie w świat. W Krośnie polskie siatkarki pokonały Turcję 3-1. To jeden z elementów przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy. Oba zespoły spotkają się jeszcze dwukrotnie, w piątek i sobotę w Mielcu. I jeszcze na koniec o tym, że dobrze sobie radzą Polacy podczas letniej uniwersjady w chińskim Chengdu. Wczoraj zdobyli 5 medali. Na najwyższym stopniu podium stanęli skoczkini w dale Nikola Chorowska, dyskobol Oskar Stachnik i kulomiot Konrad Bukowiecki. Srebrne medale przypadły natomiast Magdalenie Bokun w skoku w dal i Szymonowi Mazurowi w pchnięciu kulą. Dzisiaj sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz. Na północy wystąpią burze. Temperatura od 20 stopni nad samym morzem, około 23-24 na przeważającym obszarze, do 25-26 nawet na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Proszę Państwa, dzisiaj dzień arbuza, ale w sobotę dzień cabrio. To dopiero będzie się działo, oczywiście, o ile pogoda dopisze. 24 minuty pozostały do godziny 9:00. Tu Trójka.

A przed nami, proszę Państwa, jeszcze kwadrans polityczny i pytanie, co z trzecią drogą? To pytanie na pewno się pojawi. Gościem Maksymiliana Maszendy już za kilka minut w Trójce będzie Paweł Zalewski z Polski 2050. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Nasze spotkanie w Porze na Trójkę dobiega już dzisiaj końca, bo to już prawie kwadrans do godziny 9. My słyszymy się oczywiście, proszę Państwa, jutro po godzinie 6, a za dzisiaj już dziękujemy. Jeśli chodzi o naszą poranną ekipę, Michał Jakubik zrealizował program, Radek Bielawski wszystko przygotował, telefon odbierał Staszek Perzyna. Piotr Firan, dzięki i do jutra. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda, a naszym gościem jest dziś Paweł Zalewski, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, później Platforma Obywatelska, dziś Polska 2050. Witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. Dzień dobry, panie redaktorze. Miło, że pan przypomina tę prahistorię polityczną. Tak jest. Panie pośle, zacznijmy od bieżącej polityki. W takim razie będzie wspólny start PSL i Polski 2050, czy... Niekoniecznie, bo to niedawno wydawało się pewne, ale dziś w obliczu tych rozmów a propos Agrounii już tak wcale pewne nie jest. Rzeczywiście był taki moment, że koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego zastanawiali się, czy bardziej korzystne będzie dla nich kontynuowanie koalicji z nami, czy też pójście za Agrounią. Ja jestem przekonany do tego rozwiązania trzeciej drogi. Ono działa, spotyka się z bardzo poważnym zainteresowaniem społecznym i uważam, że ona jest w interesie Polaków ale także w interesie PSL-u. I tutaj nie mam wątpliwości, że te wszystkie znaki zapytania, które były stawiane jakiś czas temu, były stawiane na wyros i z przykrością to powiem. Bardzo często ze złą wolą. Innymi słowy pan mówi, że albo PSL idzie za grą Unią, albo z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Nie, tak? dzisiaj w moim przekonaniu nie ma już takiej możliwości, takiej perspektywy, takiej alternatywy. Myślę też, że ta gra Unia też nigdy nie była brana tak do końca na poważnie. Koledzy, nasi sojusznicy z PSL-u wiedzieli, że my nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko, które podjął kiedyś PSL z Kukizem. No po prostu się na to nie zgadzamy. Jesteśmy za tym, aby stabilizować, aby być ważną częścią przyszłego rządu po wygranej opozycji. Także bardzo asertywną względem naszego głównego potencjalnego partnera, czyli Donalda Tuska, ale że w tej koncepcji no po prostu nie ma miejsca dla partii buntu, dla kogoś, kto będzie destabilizował scenę polityczną po wyborach, podobnie jak Konfederacja. Może z innej strony, ale przecież rola Gruni byłaby podobna. Także jest zrozumiałe, że my się na to nie mogliśmy zgodzić. Czyli jak rozumiem, nie wyobraża pan sobie wspólnych konferencji Kołodziejczak, Hołownia, wspólnych może jakichś akcji protestacyjnych, bo tak naprawdę do tego często sprowadzają się działania Gruni. Ja rozumiem, że Agrounia w ten sposób buduje zainteresowanie mediów. Inaczej pewnie byłoby to trudne. Także traktuję to bardziej jako metodę polityczną niż jako filozofię działania, czy też filozofię polityki. Ale najważniejsze jest to, że cel mamy inny. My chcemy dokonać zmiany, a Agrounia jest partią buntu. Być może przejdzie taką ewolucję, jak kiedyś Samoobrona. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym i powtarzam, nam zależy na realizacji naszych programów wobec przyszłego rządu, postulatów wobec przyszłego rządu. Mamy to przecież opracowane z PSL-em. Natomiast jednak panu prezesowi Kołodziejczykowi chodzi o nowe wybory, o destabilizację tego układu, który będzie po wyborach, nie jest nam po drodze. A jeżeli chodzi o tak zwanych ludzi Gowina, tutaj też pojawiały się takie głosy ze strony Polski 2050, że niekoniecznie jest wam po drodze z byłymi, bliskimi współpracownikami Jarosława Gowina. Dla nas ważne jest, aby układ, w którym idziemy do wyborów, był zrozumiały, jasne dla naszych wyborców. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której będziemy mieli jakieś formacje, które w naszej koalicji, których cele są no, nieczytelne. To mówiłem. Naszą bronią, naszą argumentacją jest wiarygodność, jest zaufanie do nas, jest przewidywalność nasza. I nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której przeprowadzamy do następnego Sejmu jakąś grupę polityków, którzy mają własne, dziwnie nieczytelne plany, na przykład funkcjonowania w porozumieniu. Jak zrozumiałem, koledzy z PSL-u zapewniają, że zaproponują im inne rozwiązanie. Na pewno nie proponują, aby te osoby, ci posłowie, kandydowali jako porozumienie. Myślę, że tutaj możemy znaleźć rozwiązanie, które zagwarantuje ten cel, o którym mówiłem. Tam są osoby, które w międzyczasie odeszły z porozumienia. Czy jak rozumiem, będziecie rozmawiać nie o partiach, tylko o konkretnych nazwiskach i albo się zgodzicie, albo nie? Czy to będzie suwerenna decyzja PSL-u? Panie redaktorze, mechanizm koalicyjny polega na tym, że listy są zatwierdzane przez liderów obu ugrupowań. Także no, to oznacza, że przez Szymona Hołownię i przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast tutaj nam, powtarzam, nie chodzi o nazwiska. Jak widzi pan, ja zresztą też nie używam nazwisk, to może poza prezesem Kołodziejczakiem, ale to zrozumiałe, bo Agrounia to on. Natomiast nam chodzi o problemy. No, nie chcemy być na listach wyborczych na przykład z ludźmi, którzy nie zrobili wszystkiego, aby wzmocnić polski system prawny w taki sposób, aby on maksymalnie gwarantował, iż ta historia, ta dramatyczna historia z Kamilkiem się powtórzy. No a były propozycje, aby na naszych listach takie osoby kandydowały i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, tutaj nie chodzi nam o nazwiska, tylko chodzi nam o to, aby ludzie, którzy kandydowali z naszych list, jak to powiedziała moja koleżanka, prześwietna koleżanka Paulina Henning-Kloska, dawali gwarancję przyzwoitości, gwarancję bezpieczeństwa. Wierzy pan poseł we wspólny rząd wszystkich ugrupowań koalicyjnych po wygranych, jeżeli by wszystko poszło zgodnie z waszym planem w wyborach? Patrząc na to zamieszanie, chociażby jeżeli chodzi o Konfederację, to pokazuje, jak wiele różni te wszystkie frakcje. Wierzy pan, że ułożenie później wspólnego rządu w ogóle byłoby możliwe? To zależy, o kim pan mówi, panie redaktorze. O wszystkich partiach opozycyjnych w tej chwili, czyli nie wiadomo, czy z Konfederacją, czy bez. Ja nie wiem, czy Konfederacja jest partią opozycyjną, bo w bardzo wielu głosowaniach ratowała rząd. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie duży znak zapytania, jak się zachowa Konfederacja. Ja nie chcę insynuować, że pan Mentzen jest dogadany z Jarosławem Kaczyńskim. Niektórzy mówią, że z Donaldem Tuskiem. Widzi pan. Natomiast jak patrzę na politykę liderów Konfederacji i trochę myślę, że dali się poznać w Sejmie, to jest partia układowa, partia, która ma pewne interesy ze sobą. To nie jest partia, która, czy też ugrupowanie, no to przecież też jest mozaiką różnych formacji. Tam obok ludzi pewnie ideowych, z których ideami się absolutnie nie zgadzam, bo uważam, że szkodzą Polsce, jak nacjonalizm, czy antysemityzm, czy dążenie do tego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. No, są raczej ludzie, którzy mają po prostu interesy, więc... Ale nie chcę tutaj wchodzić w dywagacje. Jeżeli chodzi o ugrupowania demokratycznej opozycji, to pewnie nie jest kwestia wiary, tylko odpowiedzialności. Uważam, że jeżeli uzyskamy, a o to walczymy, a na pewno kluczem do tego jest trzecia droga, bo dobry wynik trzeciej drogi gwarantuje zwycięstwo opozycji demokratycznej w przyszłych wyborach, to zrobimy wszystko, aby ten rząd utworzyć, ale zarazem zrobimy wszystko, żeby ten rząd był rządem koalicyjnym, żeby odpowiedzialność za ten rząd spoczywała nie na jednym premierze i nie na jednym wodzu, ale na partnerach koalicyjnych. I zresztą to chyba widać, ta nasza asertywność, ale zarazem gotowość do współpracy jest widoczna. Mówię o trzeciej drodze, o Polsce 2050 i PSL. Zmieniamy temat, panie pośle, bo czas biegnie nieubłaganie. Polityka zagraniczna, manewry rosyjskie na Morzu Bałtyckim. A pańskim zdaniem to próba sprawdzenia działania NATO po rozszerzeniu już o Finlandię i po spodziewanym wkrótce rozszerzeniu o Szwecję, czy kolejna prowokacja? Myślę, że to jest próba pokazania, że Rosja nie godzi się na to, aby Bałtyk był wewnętrznym morzem natowskim. No tak się staje z enklawami, czy z eksklawą w Królewcu i Petersburgiem. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jeżeli pan mnie pyta o pewne zagrożenia, które tworzą te manewry, czy też różne działania rosyjsko-białoruskie względem krajów NATO, no to jestem przekonany, że Rosja nie ma żadnego interesu, aby dokonywać poważnej prowokacji, która groziłaby jakimś konfliktem. Ma problemy, gigantyczne problemy z Ukrainą i dopóki Ukraina, robimy jako Polacy, nie tylko jako polski rząd, ale jako Polacy przede wszystkim, wspierając Ukraińców, robimy wszystko, aby Ukraina miała zdolność opierania się Rosji i zwyciężania z Rosją. Dopóki tak będzie, to jesteśmy bezpieczni. Na ile realne panu wydają się właśnie te groźby ze strony czy to Rosji, czy Białorusi? Czy powinniśmy się bać? Czy może to ignorować? Rosja jest dużym krajem, agresywnym i każda groźba, która płynie z jej strony, powinna być traktowana poważnie, ale poważnie to znaczy powinna być poważnie analizowana i powinny być wyciągane z niej właściwe wnioski. Ja niestety mam wrażenie, panie redaktorze, że rząd w tej sprawie nie wypełnia zadania, które na nim spoczywa. To znaczy, rząd powinien analizować działania Rosji, Białorusi, różnych grup najemników rosyjskich, mówi się o Wagnerowcach na Białorusi, ale z drugiej strony mam takie wrażenie i te działania rządu powinny budzić zaufanie opinii publicznej. To znaczy rząd swoim spokojem powinien informować, jak jest, mówić prawdę. Mam takie wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z czymś innym. I niestety ta cała zamieszanie medialne wokół rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, gdzie wiadomo było, że ona była, że ta historia była znana pół roku wcześniej, potem rząd, minister Błaszczak przerzucał winę, odpowiedzialność za niepoinformowanie o tym prezydenta czy premiera pomiędzy sobą a dowódcami Wojska Polskiego i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że czy też ostatnia, też taki ostatni szum informacyjny w sprawie tych śmigłowców, które przekroczyły granicę Polski koło Białowieży. Otóż wydaje mi się, że to nie buduje zaufania do rządu, a ona jest kluczowe, ono jest kluczowe. Nawet jeżeli się mocno spieramy w Polsce, bezpieczeństwo jest wspólne dla nas wszystkich. I jeżeli ja widzę cztery kluczowe osoby w rządzie, premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego, ministra Błaszczaka i ministra Kamińskiego, którzy w ubiegły piątek jadą w różne miejsca nad granicą białoruską i mówią o tym, jakim wielkim zagrożeniem jest grupa Wagnera. Jeżeli ja widzę premiera Morawieckiego, który od tygodnia niczego innego nie robi, tylko mówi o tym, jak wielkim zagrożeniem jest grupa Wagnera, która jeszcze nic nie zrobiła. Jak widzę, że dzisiaj dochodzi do pilnego spotkania ministra, premiera Morawieckiego z prezydentem Litwy, Nausedą, na ten temat. I mamy do czynienia z gigantyczną akcją informacyjną rządu o tym, co nam grozi, tak? A nie o tym, że podjęliśmy takie działania, że jesteśmy w sojuszu z NATO, tak? No to mam takie wrażenie, że może tutaj nie chodzić wyłącznie o uspokajanie, czy też uprzedzanie i potraktowanie tej kwestii poważnie, tylko że chodzi o wykorzystanie jej polityczne. Mamy wybory. Wiemy, że jest coś takiego jak efekt flagi, czyli w przypadku budowania zagrożenia, poczucia zagrożenia z zewnątrz, wyborcy naturalnie skupiają się wokół rządu. No to jest interes rządu. To może być interes PiS-u w tym momencie. No a do tego dochodzą jeszcze pogłoski, że rząd byłby gotowy wprowadzić stan wyjątkowy, korzystając z sytuacji zamieszania na granicy białoruskiej, co by przedłużyło wybory. Otóż problem polega na tym, że rząd, który tak się zachowuje, rozumiem, że może tutaj dochodzić do próby jakiejś kapitalizacji tej sytuacji, tego zagrożenia w kontekście wyborczym, sam otwiera drogę Putinowi i Łukaszence do tego, żeby wpływali na nastroje w Polsce. A to jest bardzo groźne, bo jeżeli dzisiaj Łukaszenka i Putin widzą, tak, jak reaguje polski rząd, no dosyć, powiedziałbym, niestabilnie, tak to nazwijmy, no to to jest po prostu wysyłanie zaproszenia do Moskwy i do Mińska, aby tę niestabilność, żeby tę niestabilność jeszcze prowokować. To nie jest dobra polityka. Bardzo bym namawiał serdecznie rząd, aby jednak w tej kwestii zmienił zachowanie i zaczął zachowywać się bardziej poważnie. Panie pośle, krótko, bo już musimy kończyć, ale chciałbym się jeszcze zapytać. Wydatki, skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, wydatki rządu na obronność zwiększają się drastycznie. Jest pan za czy przeciw? Popiera pan to? Oczywiście, że popieram zwiększenie, racjonalne zwiększenie wydatków na obronność, to jest jasne. Kłopot polega na tym, że rząd w tej sprawie nie jest uczciwy, dlatego że cała masa tych wydatków nie idzie przez budżet, tylko przez jakieś